Ori de câte ori, ajunși în pragul bătrâneții, doctorul și soția sa își aminteau de acest episod, nici lui, nici ei nu le venea să creadă că de-a lungul unei jumătăți de veac de viață în comun, aceea fusese cea mai serioasă dispută a lor și singura care trezise în amândoi dorința de a renunța la tot pentru a începe o altă viață. Chiar și la bătrânețe, când deveniseră mai îngăduitori și mai pașnici, se fereau să o evoce pentru că rănile abia cicatrizate începeau să sângereze de parcă ar fi fost din ajun. El a fost primul bărbat pe care Fermina Dasa l-a auzit urinând. L-a auzit în noaptea nunții, în timp ce zăcea slăită de puteri din cauza răului de mare în cabina de pe vaporul care îi ducea în Franța, iar zgomotul jetului ca de cal i s-a părut atât de potent și investit cu atâta autoritate, încât i-a sporit spaima de ravagiile la care se aștepta. Pe măsură ce jetul scădea odată cu trecerea anilor, amintirea aceea îi revenea frecvent în minte, pentru că nu s-a putut împăca niciodată cu gândul că el murdărea marginea closetului ori de câte ori îl folosea. Doctorul Urbino încerca să-i explice cu argumente ușor de priceput pentru cineva care ar fi vrut cu adevărat să le priceapă că accidentul acela se repeta zilnic nu din neglijență, ci dintr-un motiv organic. Jetul lui de om tânăr era atât de precis și direct, încât la școală câștigase concursuri de tras la țintă, umplând sticle. Dar de când se șubrezise, nu numai că îi se împuținase, dar ajunsese oblic, se ramifica, pentru ca, în cele din urmă, să devină o adevărată fântână arteziană, imposibil de stăpânit, deși el unul făcea nenumărate eforturi de a-l îndrepta. Iar în încheiere spunea, closetul a fost inventat mai mult ca sigur de cineva care habar n-avea cum sunt alcătuiți bărbații. Contribuia la pacea domestică cu un gest cotidian mai degrabă umilitor decât umil, ștergea cu hârtie igienică marginile vasului ori de câte ori îl folosea. Deși știa, ea nu scotea o vorbă atâta timp cât în baie mirosul de amoniac nu era prea pătrunzător, dar îndată ce îl simțea, se grăbea să comenteze indignată de parcă ar fi fost vorba de o crimă. Aici putea cușcă de iepuri. În pragul bătrâneții, însăși șubrezenia trupului i-a sugerat doctorului Urbino soluția finală. Urina așezat pe closet, ca și ea, astfel încât vasul rămânea curat, iar el se simțea cu conștiința împăcată. Încă de pe atunci nu mai avea siguranță în mișcări, iar odată chiar alunecase în baie, accident ce putea să-i fie fatal și care l-a pus în gardă în privința dușului. Deși modernă, locuința lor nu dispunea de o cadă din fontă cu picioare în formă de gheare de leu, așa cum aveau mai toate palatele din cartierul vechi. Chiar el luase hotărârea să fie înlăturată, invocând un argument igienic. Cada de baie era una din multele porcării născocite de europeni care se spălau numai în ultima vineri a fiecărei luni și pe deasupra o făceau în lăturile propriei murdării de care încercau să scape. Au comandat așadar o vană mare, din lemn masiv, de guayacan, în care Fermina Dasa își îmbăia soțul ca pe sugari după același ritual. Prelungită mai mult de un ceas și împrospătată de câteva ori cu apă în care fuseseră fierte frunze de nalbă și coș de portocale, baia avea asupra lui un efect atât de liniștitor, încât uneori adormea cufundat în infuzia înmiresmată. După ce îl spăla, Fermina Dasa îl pudra cu talc între picioare, îi ungea cu unt de cacao pielea iritată, îi punea ismenele cu duioșia cu care ar fi înfășat în scutece un prunc și îl dichisea în continuare cu aceeași dragoste de la ciorapi până la nodul de cravată cu ac de topaz. Diminețile conjugale s-au mai liniștit cu vremea, pentru că el și-a asumat din nou copilăria pe care i-o răpiseră propriile lui odrasle. Chiar și ea s-a acomodat până la urmă cu orarul casei, pentru că și peste ea treceau anii. Dormea din ce în ce mai puțin, iar pe la 70 de ani ajunsese să se trezească înaintea lui. În duminica Rusaliilor, când a ridicat pătura ca să vadă cadavrul lui Jeremia de Saint-Amour, doctorul Urbino a avut o revelație ce-i fusese refuzată până atunci, chiar și în explorările sale cele mai lucide de medic și de creștin. După atâția ani de familiaritate cu moartea, după ce se războise atâta cu ea, după ce o întorsese pe toate părțile, avea senzația că abia acum îndrăsnea să o privească pentru prima dată în față, așa cum îl privea și ea la rândul ei. Nu era frica de moarte. Nu, frica se cuibărise în sufletul lui de multă vreme, conviețuia cu el, era o altă umbră peste umbra lui, încă din noaptea în care se trezise răscolit de un vis urât și devenise conștient că moartea nu era doar o probabilitate permanentă, așa cum simțise dintotdeauna, ci o realitate imediată. De data aceasta însă, întrezărise imaginea concretă a ceea ce până atunci nu fusese altceva decât o certitudine a închipuirii. S-a bucurat la gândul că, pentru a-i face o asemenea cutremurătoare dezvăluire, cel de sus se folosise de Heremia de Saint-Amour, pe care el îl socotea un sfânt ce-și ignora starea de grație. Dar când scrisoarea i-a dezvăluit adevărata lui identitate, trecutul sinistru, nebănuita sa putere de disimulare, a simțit că ceva definitiv și irevocabil se petrecuse în propria-i viață. Fermina Dasa nu s-a lăsat molipsită de gândurile lui sumbre. El a încercat firește să o convingă, în timp ce l-ajuta să-și pună pantalonii și îi încheia nenumărații nasturi de la cămașă. Dar n-a reușit, pentru că Fermina Dasa nu putea fi impresionată cu ușurință și cu atât mai puțin de moartea unui bărbat pe care nu-l iubea. Nu aflase mare lucru despre Heremia de Saint-Amour, știa doar că era un invalid în cârje, pe care nu-l văzuse niciodată, care scăpase de plutonul de execuție într-una din multele insurecții izbucnite într-una din nenumăratele insule din Antile, că se făcuse fotograf de copii împins de nevoie, ajungând în cele din urmă cel mai solicitat din tot ținutul și că reușise să-l învingă la șah, pe un oarecare Torremolinos, după câte își amintea ea, dar care în realitate se numea Capablanca. Ei bine, află că nu era decât un evadat din Cayenne, condamnat la muncă silnică pe viață pentru o crimă atroce, spuse doctorul Urbino. Închipuieți că la viața lui a mâncat chiar și carne de om. Notă. În capitala Guianei franceze, Cayenne, teritoriu cu o climă ecuatorială excesiv de caldă și umedă, a existat între 1852 și 1947 o temniță unde își ispășau pedeapsa cei condamnați la muncă silnică. Am încheiat nota. Apoi i-a întins scrisoarea ale cărei taine avea de gând să le ia cu sine în mormânt, dar ea nu și-a aruncat nici măcar o privire peste foile împăturite și le-a încuiat în sertarul măsuței de toaletă. Se obișnuise cu insondabila capacitate de uimire a soțului ei, cu judecățile lui exagerate, care deveneau, odată cu trecerea anilor, tot mai de neînțeles, cu acea obtuzitate ce nu corespundea imaginii lui publice. De data aceasta însă își depășise chiar și propriile limite. Credea că soțul ei nu-l aprecia pe Heremia de Saint-Amour pentru ceea ce fusese mai înainte, ci pentru ceea ce începuse să fie de când sosise în oraș, fără altă avere decât ranița lui de pribeag și nu putea înțelege de ce îl uimise atâta târzia dezvăluire a identității lui. Nu înțelegea de ce îi se părea de condamnat faptul că avusese o iubită neștiută de nimeni, de vreme ce acesta era un nărav atavic al tuturor bărbaților de aceeași condiție cu ei, chiar și al lui, într-un moment mai delicat din viața lor. Mai mult chiar, faptul că femeia aceea îl ajutase să-și ducă la capăt hotărârea de a muri, îi se părea o sfâșietoare dovadă de iubire. Spuse: dacă și tu te-ai hotărât să o faci din motive la fel de întemeiate ca ale lui, datoria mea ar fi să mă comport la fel ca ea. Doctorul Urbino rămase descumpănit, prins în capcană de o lipsă de înțelegere care îl exasperase timp de o jumătate de veac. N-ai priceput nimic, îi spuse. Pe mine nu mă indignează ce-a fost sau ce-a făcut, ci felul în care ne-a înșelat buna credință atâta amar de ani. Ochii îi se umeziră ușor, dar ea, prefăcându-se că nu observă, îi replică: și bine a făcut. Dacă ar fi spus adevărul, nici tu, nici nefericita aia de femeie, nimeni din orașul ăsta nu l-ar fi iubit atâta cât l-au iubit. Îi prinse lanțul ceasului de butoniera jiletcii, îi potrivi nodul cravatei și îi puse acul cu piatră de topaz, îi stropi batista cu apă de colonie și după ce îi șterse lacrimile și barba plânsă, i-o aranja în buzunarul de la piept cu colțurile înfoiate ca petalele unei magnolii. În aerul neclintit al casei răsunară deodată cele 11 bătăi ale pendulei. Grăbește-te, spuse ea luându-l de braț, o să întârziem. Aminta de Champ, soția doctorului Lasides Olivelia și cele 7 fiice ale lor, una mai harnică decât alta, prevăzuseră totul pentru ca banchetul să se constituie în evenimentul social al anului. Locuiau în plin centru istoric, în vechea clădire a monetăriei, denaturată de un arhitect florentin care trecuse prin oraș ca o vijelie înnoitoare, transformând în bazilici venețiene câteva vestigii din secolul al XVII-lea. Casa avea 6 dormitoare și 2 saloane mari și răcoroase, dar neîncăpătoare pentru invitații din oraș, fără a-i mai pune la socoteală pe distinși oaspeți care urmau să vină din alte părți. Curtea interioară, unde susura un havuz de piatră și înfloreau heliotropi ce îmbălsămau casa pe înserat, era aidoma claustrului unei abații, dar spațiul galeriilor boltite era prea mic pentru atâtea nume răsunătoare. Drept care au hotărât să organizeze banchetul în împrejurimile orașului, la 10 minute de mers cu automobilul pe șoseaua națională, unde se afla conacul familiei, cu o curte imensă de câțiva ari, umbrită de dafini înalți și străbătută de un râu cu ape line pe care pluteau flori de nufăr. Sub îndrumarea doamnei de Olivelia, angajații de la hanul lui Don Sancho au pus tende colorate în locurile neumbrite și au aranjat sub dafini un dreptunghi alcătuit din măsuțe pentru 122 de invitați, acoperite cu fețe de in și buchete de trandafiri proaspeți pe masa de onoare. Au instalat de asemenea o estradă pentru o fanfară care urma să interpreteze un program restrâns de contradansuri și valsuri naționale și pentru un quartet de coarde de la Școala de Bele Arte, o surpriză pregătită de doamna de Olivelia pentru venerabilul magistru al soțului ei care urma să prezideze banchetul. Deși data nu corespundea întru totul cu aniversarea absolvirii, au ales Duminica Rusaliilor pentru a da și mai multă solemnitate evenimentului. Începuseră pregătirile cu 3 luni în urmă, de teamă că nu vor putea termina totul din lipsă de timp. Au trimis tocmai la Cienaga de Oro, după găini vii, vestite pe întreg litoralul nu doar pentru carnea lor gustoasă, dar și pentru că, pe vremea spaniolilor, cum ciuguleau prin mâlul adus de ape, li se găseau în pipotă pietricele de aur curat. Doamna de Olivelia în persoană, însoțită de una dintre fiice și de servitorii casei, urca la bordul transatlanticelor de lux și alegea tot ce era mai bun din lumea largă pentru a omagia meritele soțului. Deși prevăzuse totul până în cele mai mici amănunte, pierduse din vedere faptul că sărbătorirea cădea într-o duminică de iunie dintr-un an cu ploi târzii. Și-a dat seama de atare risc chiar în ziua respectivă, când, ieșind din casă ca să se ducă la slujba de dimineață, s-a speriat de umezeala din aer și de norii grei care acopereau zarea mării. În ciuda acestor semne rău prevestitoare, directorul observatorului astronomic cu care s-a întâlnit la biserică i-a amintit că, în istoria plină de peripeții a orașului, niciodată, nici chiar în iernile cele mai aspre, nu se întâmplase să plouă de rusalii. Cu toate acestea, la ora 12, când mulți dintre invitați se adunaseră în curte, unde își luau aperitivele, bubuitul unui tunet stingher a făcut să se cutremure pământul. Un vânt aprig, stârnit dinspre mare, a răsturnat mesele și a ridicat în văzduh tendele, iar cerul s-a prăvălit peste lume într-un torent pustiitor. Doctorul Juvenal Urbino, care izbutise cu chiu cu vai să înfrunte furtuna și să ajungă odată cu ultimii invitați întâlniți pe drum, a încercat să li se alăture și să străbată distanța de la mașini până în casă, sărind pe pietrele înșirate prin curtea inundată. Dar până la urmă a trebuit să accepte umilința de a fi purtat pe brațe de oamenii de la Don Sancho, sub un baldachin de pânză galbenă. De bine de rău, mesele din curte fuseseră așezate înăuntru, chiar și prin dormitoare, dar invitații arătau de parcă li se înnecaseră corăbiile și nimeni nu făcea niciun efort ca să-și ascundă proasta dispoziție. Era o zăpușeală ca într-un cazan cu aburi, căci ferestrele fuseseră închise ca să nu intre în casă ploaia bătută de vânt. La mesele din curte, în dreptul fiecărui tacâm, se afla un cartonaș cu numele invitatului, fiind prevăzută o latură pentru bărbați și alta pentru femei, conform uzanțelor vremii. Între timp însă, cartonașele se rătăciseră, așa încât fiecare s-a așezat pe unde s-a nimerit, într-o promiscuitate de forță majoră care a încălcat cel puțin odată prejudecățile noastre sociale. În toată această harababură, aminta de Olivelia, prezentă parcă pretutindeni în același timp, cu părul ud și superba ei rochie mânjită de noroi, înfrunta urgia cu zâmbetul de nebiruit deprins de la soțul său pentru a sfida restriștea. Ajutată de fiicele ei, croite după același calapod, s-a străduit, atât cât a fost cu putință, să păstreze cel puțin locurile de la masa de onoare, cu doctorul Juvenal Urbino în mijloc și arhiepiscopul Obdulio Irei la dreapta lui. Fermina Dasa s-a așezat ca de obicei alături de soțul său, de teamă să nu-l apuce somnul în timpul mesei ori să-și verse supa pe rever. În fața lor ședea doctorul Lasides Olivelia, un bărbat cu trăsături feminine care se ținea foarte bine la cei 50 de ani ai săi și a cărui jovialitate nu avea nimic în comun cu diagnosticele lui exacte. Celelalte locuri erau ocupate de notabilitățile provinciale și municipale și de regina frumuseții din anul precedent, pe care guvernatorul în persoană a condus-o de braț și a așezat-o lângă el. Deși în invitații nu se specifica de obicei obligativitatea unei ținute anume și cu atât mai puțin pentru o masă câmpenească, doamnele purtau toalete de seară și bijuterii cu pietre prețioase, iar majoritatea bărbaților aveau haine de culoare închisă și cravată neagră, câte unii chiar redingote din stofă. Numai cei mai mondeni, printre care se număra însuși doctorul Urbino, purtau costume obișnuite. Lângă fiecare tacâm se afla câte un exemplar al meniului, tipărit în franceză și cu viniete aurite. Îngrijorată de zăpușala care îi toropise pe toți, doamna de Olivelia a străbătut casa rugându-i pe domni să-și scoată haina ca să se poată simți în largul lor la masă, dar nimeni n-a îndrăsnit să dea exemplu. Arhiepiscopul i-a atras atenția doctorului Urbino că, într-un anume fel, acela putea fi considerat un dejun istoric. Pentru prima dată se aflau reunite la aceeași masă, odată cicatrizate rănile și uitate toate vechile dușmănii, cele două tabere din războaiele civile care însângeraseră țara după cucerirea independenței. Această idee coincidea cu entuziasmul liberalilor, mai ales al celor tineri, care reușiseră să aleagă un președinte din rândurile lor după 45 de ani de hegemonie conservatoare. Doctorul Urbino nu împărtășea aceeași părere. După el, un președinte liberal era tot una cu un președinte conservator, dar mai prost îmbrăcat. N-a vrut totuși să-l contrazică pe arhiepiscop. Deși ar fi plăcut să-i atragă atenția că invitații nu se aflau acolo pentru ceea ce gândeau, ci grație obârșiei lor, iar aceasta fusese întotdeauna mai presus de jocurile neprevăzute ale politicii și de ororile războiului. Astfel privite lucrurile, într-adevăr, nu lipsea nimeni. Ploaia a încetat pe neașteptate așa cum începuse, iar soarele a început să strălucească din nou pe cerul fără nori, dar furtuna fusese atât de violentă încât smulsese din rădăcină câțiva copaci, iar râul cu ape molcome, ieșit din matcă, preschimbase curtea într-o adevărată mocirlă. Cele mai mari stricăciuni erau la bucătărie. În spatele casei fuseseră amenajate sub cerul liber câteva vetre din cărămidă, iar bucătarii abia avuseseră răgaz să pună oalele la adăpost de ploaie. Au pierdut ceva vreme ca să scoată apa din bucătăria inundată și să improvizeze la repezeală alte plite în veranda din dosul casei. Dar la ora 1 situația era rezolvată și nu mai lipsea decât desertul, încredințat călugărițelor aparținând ordinului Sfintei Clara, care promiseseră să-l trimită înainte de ora 11. Existau temeri că pârâul peste care trecea șoseaua națională se revărsase, cum se întâmpla în ierni mai puțin aspre, ori, în acest caz, desertul n-ar fi putut ajunge mai devreme de 2 ore. Îndată ce s-a înseninat, au fost deschise ferestrele și casa s-a înviorat sub aerul purificat de pucioasa furtunii. Dar când fanfara și-a început programul de valsuri pe terasa din portic, starea de încordare a crescut, pentru că ecourile stârnite de alămuri între pereții casei îi obliga pe invitați să strige ca să se poată face auziți. Obosită de atâta așteptare, gata să izbucnească în plâns, dar zâmbitoare, Aminta de Olivelia a dat ordin să fie servit prânzul. Formația de la Școala de Bele Arte și-a început concertul într-o tăcere politicoasă, care n-a durat decât primele măsuri din La Chasse de Mozart. În ciuda glasurilor tot mai stridente și confuze, a forfotei servitorilor negri de la Don Sancho, care abia aveau loc să se strecoare printre mese cu platourile aburinde, doctorul Urbino a izbutit să mențină un canal deschis pentru muzică până la sfârșitul programului. Puterea lui de concentrare scădea an de an, până într-atâta încât trebuia să-și noteze pe o hârtie fiecare mutare la șah ca să n-o uite. Cu toate acestea, mai era în stare să susțină o conversație serioasă, fără să piardă șirul unui concert, chiar dacă nu se putea lăuda cu performanțele unui dirijor german, bun prieten de al său, pe vremea când se afla în Austria, care citea partitura la Don Giovanni în timp ce asculta Tannhäuser. Moartea și fata, de Schubert, a doua piesă din program, i s-a părut interpretată cu un dramatism facil. În timp ce se chinuia să deslușească melodia prin larma stârnită de zângănitul tacâmurilor în farfurii, nu-și desprindea privirea de la un tânăr cu obraji îmbujorați care îl salută cu o înclinare a capului. Îl mai văzuse undeva, de asta era sigur, dar nu-și putea aduce aminte unde anume. Nu era ceva neobișnuit, i se întâmpla destul de des, mai ales cu numele persoanelor, chiar și ale celor mai cunoscute, sau cu o melodie din alte vremuri, ceea ce îi provoca o stare de tensiune atât de copleșitoare, încât într-o noapte ar fi preferat să moară decât să o mai suporte până la ziua. Era pe punctul de a fi cuprins de aceeași senzație de neliniște când o străfulgerare binefăcătoare îi lumină mintea. Băiatul îi fusese student cu un an în urmă. Era surprins să-l vadă în împărăția celor aleși, dar doctorul Olivelia îi aminti că era fiul ministrului sănătății și că venise în oraș ca să-și pregătească o teză de medicină legală. Doctorul Juvenal Urbino i-a făcut atunci un semn vesel cu mâna, iar tânărul s-a ridicat în picioare și i-a răspuns la salut cu o plecăciune adâncă. Dar nici atunci, nici mai târziu, nu și-a dat seama că era chiar medicinistul cu care se întâlnise mai devreme în casa lui Jeremia de Saint-Amour. Bucuros că repurtase încă o victorie asupra bătrâneții, se lăsă în voia lirismului diafan și fluid al ultimei piese din program, pe care n-a fost în stare să o identifice. Mai târziu, tânărul violoncelist din formație, întors de curând din Franța, i-a explicat că era vorba de Quartetul pentru coarde de Gabriel Fauré, de care doctorul Urbino nici măcar nu auzise, în pofida faptului că totdeauna se arătase foarte receptiv la noutățile venite din Europa. Preocupată ca de obicei de starea lui și cu atât mai mult când îl vedea tăcut și adâncit în gânduri, Fermina Dasa a lăsat deoparte mâncarea și, punându-și mâna terestră peste a lui, i-a spus: "Nu te mai gândi la asta." Doctorul Urbino i-a zâmbit de pe celălalt tărâm al extazului și abia atunci s-a gândit din nou la ceea ce credea ea că îl preocupă. Și-a amintit de Jeremia de Saint-Amour, așezat la ceasul acela în sicriu, cu calpa lui uniformă de soldat și decorațiile de tinichea, sub privirile acuzatoare ale copiilor din fotografii. Se întoarse atunci spre arhiepiscop ca să-i dea vestea sinuciderii, dar acesta aflase deja. După slujbă se vorbise mult despre cele întâmplate și chiar fusese rugat de colonelul Jeronimo Argote, în numele refugiaților din regiunea Caraibilor, să le îngăduie să-l îngroape în pământ sfințit. Și ținu să precizeze, solicitarea în sine mi s-a părut o necuviință. Apoi, pe un ton mai blând, întrebă dacă motivul sinuciderii era cunoscut. Doctorul Urbino îi răspunse cu un cuvânt corect, pe care își închipuia că îl inventase chiar în clipa aceea, gerontofobie. Doctorul Olivelia, antrenat într-o discuție cu vecinii de masă, i-a neglijat pentru un moment și a intervenit în conversația maestrului. Ce păcat că mai sunt oameni care se sinucid din alte motive decât din dragoste. Doctorul Urbino n-a fost surprins să-și recunoască propriile gânduri în spusele discipolului preferat. Mai mult decât atât, spuse el, a făcut-o cu cianură de aur. Și rostind aceste cuvinte, și-a dat seama dintr-o dată că sentimentul de compasiune fusese din nou mai puternic decât amărăciunea pricinuită de scrisoare, dar n-a pus această izbândă pe seama soției sale, ci pe aceea a puterii miraculoase a muzicii. Încercă să-i vorbească arhiepiscopului despre Sfântul Mirean pe care îl cunoscuse în molcomele după amieză de șah, despre arta sa închinată fericirii copiilor, despre extraordinara sa erudiție, despre obiceiurile sale spartane, iar la sfârșit, când termină tot ce avea de spus, rămase uimit de seninătatea și buna credință cu care izbutise să-l desprindă dintr-o dată și pentru totdeauna de trecutul lui. Îi explica apoi primarului cât de binevenită ar fi fost cumpărarea colecției de fotografii pentru a păstra imaginile unei generații care poate nu va mai fi fericită decât în acele poze și în mâinile căreia se afla viitorul orașului. Arhiepiscopul era indignat că un catolic militant și cult cutezase să se gândească la sfințenia unui sinucigaș, dar aproba inițiativa de a colecționa negativele. Primarul voi să știe de la cine trebuia să le cumpere. Deși secretul îi ardea buzele, doctorul Urbino reuși să se stăpânească și să n-o dea în vileag pe moștenitoarea clandestină a arhivelor. Se mulțumi să spună, o să mă ocup eu de tot, și se simți izbăvit prin harul propriei loialități față de femeia pe care o repudiase cu numai 5 ore în urmă. Observând schimbarea, Fermina Dasa îi ceru în șoaptă să-i promită că se va duce la înmormântare. Bineînțeles că o să o facă, răspunse el ușurat, asta ar mai lipsi. Discursurile au fost scurte și spontane. Fanfara a început să cânte o melodie populară, neprevăzută în program, în timp ce invitații se plimbau pe terase, așteptând ca oamenii de la hanul lui Don Sancho să termine de scos noroiul și apa din curte, unde cei dornici ar fi putut dansa. În salon nu mai rămăseseră decât invitații de la masa de onoare, care sărbătoreau faptul că, la toastul final, doctorul Urbino golise dintr-o răsuflare o jumătate de păhărel de coniac. Nimeni nu-și amintea să-l fi văzut închinând decât cu un pahar de vin bun și doar pentru a însoți un fel de mâncare mai special. Dar în acea după-amiază simțise nevoia să se abată de la obiceiurile lui, iar clipa de slăbiciune îi era răsplătită din plin. După ani și ani avea iarăși chef să cânte. Și fără îndoială că ar fi făcut-o la insistențele tânărului violoncelist care s-a oferit să-l acompanieze, dacă n-ar fi apărut pe neașteptate un automobil nou și modern care, după ce a străbătut în goană curtea plină de noroi, stropindu-i pe muzicanți și stârnind rațele din ogrăzi cu măcăitul de rățoi al claxonului, s-a oprit în fața casei. Doctorul Marco Aurelio Urbino Dasa și soția sa au coborât foarte amuzați, ducând în fiecare mână câte o tavă acoperită cu un șervețel de dantelă. Alte tăvi asemănătoare se aflau pe celelalte scaune și chiar pe jos lângă șofer. Era desertul tardiv. Când au încetat aplauzele și glumele cordiale, doctorul Urbino Dasa a explicat, de data aceasta cu toată seriozitatea, că măicuțele îl rugaseră să aducă desertul încă înainte de a se stârni furtuna, dar trebuise să se întoarcă din drum când aflase că a luat foc casa părinților săi. Doctorul Juvenal Urbino a intrat în panică, fără să mai aștepte ca fiul său să-și termine relatarea. Soția i-a amintit însă la timp că el însuși hotărâse să fie chemați pompierii ca să prindă papagalul. Aminta de Olivelia, toată numai zâmbet, dădu ordin să fie servit desertul pe terase, chiar și după cafea, dar doctorul Juvenal Urbino și soția lui au plecat mai înainte, deoarece, abia dacă mai avea timp până la înmormântare, să-și facă siesta, care pentru el era sfântă. A dormit, dar puțin și prost, pentru că, odată ajuns acasă, au descoperit că pompierii provocaseră stricăciuni aproape la fel de mari ca un incendiu. Încercând să sperie papagalul, desfrunziseră un copac cu tulumba, iar un jet de apă pătrunsese din greșeală prin ferestrele dormitorului principal, distrugând câteva mobile și portretele unor strămoși necunoscuți atârnate pe pereți. Când au auzit clopotul mașinii de pompieri, vecinii s-au adunat grămadă, crezând că luase foc casa, iar dacă nu s-au întâmplat tulburări și mai mari, a fost pentru că duminica școlile erau închise. Când și-au dat seama că nu vor putea prinde papagalul nici cu ajutorul scărilor de incendiu, pompierii s-au apucat să taie crengile și numai apariția oportună a doctorului Urbino Dasa i-a împiedicat să mutileze copacul până la capăt. Promiseseră să revină după ora 5, ca să-l ciopărțească de tot, dacă erau de acord, bineînțeles, dar la plecare au murdărit cu noroi terasa interioară și salonul, sfâșiind și covorul preferat al ferminei Dasa. Dezastre inutile de altfel, întrucât impresia generală era că papagalul profitase de învălmășeală și fugise într-una din curțile vecine. Într-adevăr, doctorul Urbino a încercat să-l descopere printre frunze, dar n-a primit răspuns în nicio limbă străină, nici chiar la fluierături sau la cântece, așa încât l-a socotit pierdut și s-a dus să se culce aproape de ora 3. Înainte, însă, i-a fost dat să se delecteze cu mireasma instantanee, ca de grădină secretă, a propriei urine purificate de sparanghelul fiert. S-a trezit copleșit de tristețe. Nu era tristețea pe care o resimțise de dimineață în fața trupului neînsuflețit al prietenului, ci ceața nevăzută care îi învăluia sufletul după siestă și pe care el o interpreta ca pe un semn divin, că-și trăia ultimele înserări. Până la 50 de ani nu fusese conștient de dimensiunile, greutatea și starea propriilor viscere. Cu vremea însă începuse să și le simtă una câte una, în timp ce zăcea cu ochii închiși după siesta zilnică, simțindu-și inima neadormită, ficatul misterios, pancreasul enigmatic, descoperind astfel că până și cei mai bătrâni dintre cunoscuți erau mai tineri decât el, singurul supraviețuitor din legendarele fotografii de grup ale generației sale. Când și-a dat seama pentru prima dată că a început să uite, a apelat la o metodă recomandată de unul din profesorii pe care îi avusese la școala de medicină. Cine nu are memorie, își confecționează una din hârtie. A fost însă o iluzie efemeră, fiindcă ajunsese să uite până și ce voiau să spună însemnările rătăcite prin buzunare, bântuia prin casă în căutarea ochelarilor agățați pe nas, răsucea din nou cheia după ce încuia ușile și pierdea șirul lecturii pentru că nu-și mai amintea premisele întâmplărilor sau filiația personajelor. Dar mai mult decât orice îl îngrijora neîncrederea în propria irațiune. Avea senzația că își pierdea treptat, într-un naufragiu inevitabil, chiar și simțul dreptății. Din experiența lui de viață, deși fără vreun temei științific, doctorul Juvenal Urbino știa că majoritatea bolilor mortale au un miros aparte, niciunul însă atât de pregnant ca cel al bătrâneții. Îl simțea la cadavrele spintecate pe masa de disecție. Îl recunoștea chiar și la acei pacienți care reușeau de minune să-și ascundă vârsta, dar și în sudoarea îmbibată în propria ei rufărie sau în răsuflarea neajutorată a soției sale în timpul somnului. De n-ar fi fost ceea ce era în fond, anume un drept credincios de modă veche, poate că i-ar fi dat dreptate lui Heremia de Saint-Amour când spunea că bătrânețea este o stare indecentă, care trebuie oprită la timp. Singura consolare, chiar și pentru un bărbat ca el, care se dovedise bun la pat, era pierderea treptată și binefăcătoare a apetitului veneric, pacea sexuală. La 81 de ani își mai păstra suficientă luciditate ca să-și dea seama că firele care îl legau de această lume erau atât de firave încât se puteau rupe fără durere. În somn, la cea mai mică mișcare, dar motivul pentru care făcea tot ce îi stătea în putere ca să le păstreze era spaima că nu-l va întâlni pe Dumnezeu în besnele morții. Fermina Dasa se apucase să facă ordine în dormitorul devastat de pompieri, iar cu puțin timp înainte de ora 4 îi pregăti soțului obișnuitul pahar de limonadă cu bucățele de gheață, amintindu-i totodată că trebuie să se îmbrace ca să se ducă la înmormântare. Pentru acea după-amiază, doctorul Urbino își luase din bibliotecă două cărți, Omul ființă necunoscută, de Alexis Carrel, și Cartea de la San Michele, de Axel Munte. Cea din urmă nu avea încă paginile tăiate, așa încât a rugat-o pe Dicna Pardo, bucătăreasa, să-i aducă un cupapie de fildeș pe care lui tase în dormitor. Dar când i l-a adus, el tocmai citea Omul ființă necunoscută la pagina însemnată cu un plic. Mai avea foarte puțin până la sfârșit. Citea fără grabă, croindu-și drum prin meandrele unui început de migrenă pe care a pus-o pe seama coniacului băut la sfârșitul mesei. La răstimpuri își întrerupea lectura și sorbea din limonadă sau ronțăia câte o bucățică de gheață. Era în ciorapi, cu cămașa fără guler fals, bretelele elastice cu dungi verzi îi atârnau de o parte și de alta, iar gândul că trebuia să se îmbrace ca să se ducă la înmormântare devenea tot mai sâcâitor. A renunțat repede la carte, a așezat-o peste cealaltă și a început să se lege nealene în balansoarul de răchită, contemplând cu ochi îndurerați tufele de bananieri pitici din curtea inundată, copacul desfrunzit, furnicile zburătoare ivite după ploaie, splendoarea efemeră a încă unei după-amieze care pierea pentru vecie. Nici nu-și mai amintea că avusese un papagal din Paramaribo, la care ținea ca la un prieten drag, când l-a auzit deodată, papagal regal. L-a auzit foarte aproape, chiar lângă el, și în aceeași clipă l-a zărit pe creanga cea mai de jos a copacului. Nerușinatule, i-a strigat. Papagalul îi răspunse îngânându-l. Mai nerușinat ești tu, doctore. I-a vorbit în continuare fără să-l piardă din ochi, în timp ce își punea ghetele și își trăgea bretelele pe umeri, cu multă băgare de seamă ca să nu-l sperie, apoi s-a îndreptat spre curtea plină de noroi, pipăind pardoseala cu bastonul ca să nu se împiedice de cele trei trepte ale terasei. Papagalul nici nu s-a clintit din loc. Era așa de aproape încât i-a întins bastonul ca să se așeze pe măciulia de argint, cum făcea de obicei, dar papagalul s-a ferit. A sărit pe creanga de alături, ceva mai înaltă, dar mai ușor de ajuns, de care era rezemată o scară încă înainte de sosirea pompierilor. Doctorul Urbino calculă înălțimea și se gândi că, de pe a doua stinghie, putea să-l prindă mai ușor. Se urcă pe prima, fredonând în tot acest răstimp un cântec vesel pentru a păcăli pasărea îndărătnică și sperioasă, care îl îngâna, repetând însă numai cuvintele, și se depărta pe creangă cu pași laterali. S-a suit pe a doua stinghie fără nicio greutate, ținându-se cu amândouă mâinile de scară, iar papagalul a început să cânte și el fără a se mai mișca din loc. A urcat pe a treia stinghie și imediat pe a patra, fiindcă socotise greșit în înălțimea la care se afla creanga. Apoi, apucându-se cu mâna stângă de scară, încercă să prindă papagalul cu dreapta. Dicna Pardo, bătrâna servitoare, care venea să-i amintească de înmormântare, a văzut bărbatul urcat pe scară și parcă nu-i venea să-și creadă ochilor că era cine era, de n-ar fi recunoscut dungile verzi ale bretelelor elastice. Sfinte Iisuse Hristoase, țipă ea, o să vă frângeți gâtul. Doctorul Urbino a înșfăcat papagalul cu un oftat biruitor. Să ie! Dar i-a dat drumul numai decât, pentru că scara i-a alunecat de sub picioare, iar el a rămas o clipă suspendat în aer, dându-și seama abia atunci că murise neîmpărtășit, fără să aibă răgaz să se căiască de ceva sau să-și ia rămas bun de la cineva, la ceasurile 4 și 7 minute după amiază, în duminica Rusaliilor. Fermina Dasa era în bucătărie și tocmai gusta supa pentru cină când a auzit țipătul îngrozit al dicnei Pardo și gălăgia servitorilor din casă, urmată imediat de zarva din vecini. A aruncat lingura și s-a grăbit într-acolo atât cât îi îngăduia povara de neînvins a anilor, țipând ca o disperată, deși nu știa ce se întâmplase sub ramurile arborelui Mango, iar inima i s-a frânt de durere când și-a văzut bărbatul întins pe spate în noroi, un mort încă în viață, încercând să se împotrivească o ultimă clipă loviturii de pe urma a morții, pentru ca ea să aibă timp să ajungă până la el. A izbutit să o recunoască în învălmășala din jur, prin perdeaua de lacrimi stârnită de durerea irepetabilă de a muri fără ea și atunci, dăruindu-i pentru ultima oară și pe vecie privirea cea mai luminoasă, mai tristă și mai recunoscătoare din câte își amintea ea să-i fi văzut vreodată într-o jumătate de veac de trai împreună, a mai apucat să-i spună cu o ultimă suflare: numai cel de sus știe cât de mult te-am iubit. A fost o moarte care a stârnit vâlvă și nu fără temei. Îndată ce și-a terminat studiile de specialitate în Franța, doctorul Juvenal Urbino s-a făcut remarcat în țară datorită metodelor moderne și drastice prin care a reușit să stăvilească ultima epidemie de holeră asiatică abătută asupra ținutului. Cea precedentă, izbucnită pe când el se mai afla în Europa, secerase în mai puțin de 3 luni un sfert din populația urbană, doborându-l chiar și pe tatăl său, un medic deosebit de apreciat. Datorită prestigiului dobândit așa de repede și în bună parte grație unei substanțiale contribuții a patrimoniului familiei, a reușit să înființeze societatea medicală, prima și, vreme de mulți ani, singura din regiunea Caraibilor, fiind totodată președintele ei pe viață. Mulțumită strădaniilor sale, au fost construite primul apeduct, primul sistem de canalizare și halele acoperite ale pieței, ceea ce a făcut posibilă salubrizarea Hasnalei din golful sufletelor. A fost totodată președintele Academiei de Limbi și al Academiei de Istorie. Patriarhul latin al Ierusalimului l-a investit cu titlul de cavaler al Ordinului Sfântului Mormânt pentru serviciile aduse bisericii, iar guvernul Franței i-a acordat legiunea de onoare cu gradul de comandor. A fost un animator neobosit al tuturor asociațiilor religioase și civice existente în oraș și, în mod deosebit, al Uniunii Patriotice, alcătuită din cetățeni influenți, lipsiți de orice interese politice, care exercitau presiuni asupra guvernelor și a comercianților, promovând idei progresiste mai mult decât îndrăsnețe pentru vremea aceea. Dintre toate, cea mai răsunătoare a fost testarea unui aerostat, care, în zborul inaugural, a dus o scrisoare până la San Juan de Cienaga, cu mult înainte ca poșta aeriană să fie luată în considerare ca o posibilitate rațională. Tot de la el a pornit și ideea centrului artistic, care a înființat școala de bele arte în aceeași clădire unde funcționează și astăzi și care a patronat mulți ani la rând jocurile florale din aprilie. Numai datorită lui a fost posibilă împlinirea unui vis ce păruse irealizabil vreme de un secol, restaurarea teatrului de comedie transformat încă de pe vremea stăpânirii spaniole în arenă pentru luptele de cocoși. A fost încununarea unei spectaculoase campanii civice, care a angrenat fără excepție toate categoriile sociale într-o mobilizare de masă, considerată de mulți demnă de o cauză mai bună. Cu toate acestea, inaugurarea a avut loc înainte ca noul teatru să dispună de fotoli și de un sistem de iluminat, astfel încât spectatorii erau nevoiți să-și aducă de acasă scaune și lămpi. A fost impusă eticheta de la marile premiere din Europa, prilej pentru doamne să-și etaleze rochiile lungi și hainele de blană în canicula din regiunea Caraibilor, dar totodată a trebuit să fie autorizat și accesul servitorilor care cărau scaunele, lămpile, precum și mâncarea necesară pentru a putea rezista la programele interminabile, prelungite uneori până la ceasul liturghiei din zori.